जब राम चले वनवास, अवध निवासी निकल पड़े, छोड़ा निज आवास हो, छोड़ा निज आवास हो, छोड़ा निज आवास। चलो अयोध्या वासी मिलकर हम सब साथ चलेंगे, चलो अयोध्या वासी मिलकर हम सब साथ चलेंगे, राम शोक में तिल तिल कर हम घर में नहीं जलेंगे, राम शोक में तिल तिल कर हम घर में नहीं जलेंगे, जहाँ राम रमैया वहाँ बसे अयोध्या, कहो राम रमैया चलो वन को भैया। अवधपुरी अब हुई भयंकर, काल रात्र अंधियारी, राम बिना मरघट है घर ये नर नारी भयकारी, राम नहीं आराम नहीं, राम है जीवन नैया, राम शोक में तिल तिल कर हम घर में नहीं जलेंगे, जहाँ राम रमैया वहाँ बसे अयोध्या, कहो राम रमैया चलो वन को भैया। लगी जब प्रजा राम के दुखित हुए जग साई, करुणा में श्री रामचंद्र की आंखें तब भर आई, रथ चलवाए लीक मार जब सोए अवध के बसिया, राम शोक में तिल तिल कर हम घर में नहीं जलेंगे, जहाँ राम रमैया वहाँ बसे अयोध्या, कहो राम रमैया चलो वन को भैया। चलो रामचंद्र।